राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वादशी रविवार विक्रम संवत 2059 7 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा स्वरूप है ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमन सहसुग्रसी ये स्वरूप है अपना ईश्वरांश जीव विनाशी सब जितने बैठे सब के सब ईश्वरांश जीव विनाशी ईश्वरांश है सब अविनाशी अविनाशी और चेतन है अमल मल रही थे और शैल सुदासी सब ऐसे ऐसे है सो माया बस भयसाई वो माया बस हो गया बजो खीर मर कट गई नाई जैसे खीर सुआ और मटकट बंदर बन जाते हैं खाने पीने में ऐसे खाने पीने में बन गए खाने पीने को भी बढ़िया मान लिया बस विश्वास बंधन बढ़ गए खाना पीना बना ही वो खाने पीने के बीच में फंसना नहीं बदम फंस गए वो बढ़िया यही ये चीज बढ़िया है फंस गए अगर बढ़िया नहीं माने तो खाना पीना बंद नहीं करना है पर खाने पीने फंसना नहीं फंसना नहीं सो माया बस बेबूसाई बंदो खीर मर कट की नाई ऐसे बन गया मुझे बंदो खीर मर कट की नाई बंद गया बंदे नहीं बंदे नहीं किसी चीज को अपना मानना है वो बन जाता जहाँ अपना रुपया बांधा रुपया फंस गया जहाँ शरीर को अपना माना तो शरीर भी फंस गया जहाँ मान बढ़ाई सत्कार आदर को अपना माना वहां फंस गया जहाँ अपना माना वहीं फंस गया अपना नहीं माना छूट गया इतनी बात है समझी बात में अपना नहीं माना छूट गया सब बिल्कुल ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल सुखराश ऐसा है वो बन जाएगी बिल्कुल बड़ा भारी पापी दुराचारी कैसे ही खराब हो परंतु किसी ने फंसे नहीं निर्लम है परमात्मा स्वरूप ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराश सत्य स्वाभाविक इसमें कोई संदेह नहीं कंचित मात्र भी कोई संदेह कंचित मात्र भी संदेह नहीं है सब परमात्मा स्वरूप है वो स्वरूप होने से ही कहते हैं सब जगह ईश्वर रूप है स्वरूप है तो अपरार परा प्रकृति ईश्वर की है तो सब जगह परार अपरा प्रकृति हो गया परार अपरा प्रकृति सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जैसे जिसका भाव बना तैसे ही भलो हो एकदम एकदम सच्ची बात है सब जगह ईश्वर रूप है ईश्वर का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है भलो बुरो नहीं को विश्वास ध्यान ईश्वर के स्वरूप है परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है अपरा भूमि वायु खंग मना बुद्धि अहंकार नहीं फिरते जीव भूता माँ बाहो ये जगत वो परा या परा भगवान का स्वरूप है सब स्वरूप तो भगवान ही है ये सब भगवान है भगवान ही भगवान ही भगवान मनसा वचसा दृश्य और गृहते अन्य बिंदी अन्य इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है अहम एव अहम एव मैं ही हूँ न मत अन्य मैं स्वयं ही नहीं यदि बुद्धत्व अंधसा जटी जटी काम बन गया बस एकदम काम बन गया भगवान का स्वरूप है दम अमेव भगवान कहते मैं ही हूँ काश मैं ही हूँ न मत अन्यत मेरे सिवाय कोई दूसरी है नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं मैं हूँ अपरा प्रकृति भगवान की परा प्रकृति भगवान की दोनों में मैं दो बार का ऐसा एकदम विश्वास मेरा स्वरूप है वासुदेव सर्वम स्वरूप होने पर वासुदेव सर्वम सब वासुदेव भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है ये चीव सात्विक अभाव राजसा तमसा बताइए मेरे से ही पैदा होते उनमें मैं नहीं मेरे में वे नहीं है मैं परमात्मा की प्राप्ति निर्गुण होना पड़ेगा और है भगवान सभी भगवत स्वरूप है और मत्स्य रहण का भाव है आनंद स्वरूप चिन्मय स्वरूप सत्ता स्वरूप हरदम हरदम मस्त रहो सब सब आनंद में गुण मौज में मस्त रहे भगवान के हम है हमारे भगवान है भगवान के हम है हमारे भगवान ये बात तो याद कर लो सब भाई बहन सब हम भगवान के हैं भगवान हमारे बस सब काम ठीक हो गया सब काम ठीक हम भगवान के हैं भगवान हमारे आनंद ही आनंद सब ऐसा मान रहे मैं भगवान का ही स्वरूप है सब भगवान है जल चेतन सावर जगम जो कुछ सब भगवान का स्वरूप भगवान का स्वरूप ये देख कर राजी हो प्रसन्न हो खूब प्रसन्न खूब राजी हो भगवान का कितना बढ़िया किया है खास हो वास राम राम राम सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम केवल अक्षर ही नहीं है राम जी है राम जी राम जी राम जी राम राम राम राम राम राम बात आनंद हो गया आनंद में मस्त रहो सब के सब भगवान के हमें भगवान के भगवान के है भगवान के अच्छे और मंदे और बुरे और भले हो जैसे है जैसे भी कबूतवा से सबूत में पूत है इसे फसल नहीं पूत है भगवान कबूत भी बैठा ही होता है कबूत बैठा ही होता है और होता है कबूत है कबूत कबूत कह दो तो कपूत सही कपूत ऐसा है भगवान अपूत थे, पूत है वो, बस मौज हो गया है हरिद्वार भगवान के। कैसी मौज की बात है, भगवान के हम सब भगवान के, भगवान भगवान के महान पवित्र शरीर है तो बढ़ता है बिगड़ता है, जो मिलता है बिगड़ता है, मिलता है पियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती, सब मिलने बिछड़ने वाले, शरीर मिलने और बिछड़ने वाले, संसार के पदार्थ मिलने और बिछड़ने वाले, वो हमारे नहीं है। मौज हो गई, आनंद हो गई, मस्त हो गए, आनंद मौज में मस्ती में रहो, आनंद हो गया, कैसी आनंद बात, मौज ही मौज हुई, आनंद आनंद है। भगवान हमारे राम भगवान के है, उन्हें कपूर से पूछे ज्ञान ज्ञान आदमी करना है, पर भगवान के है इनमें कोई फर्क नहीं, इनमें फर्क कोई नहीं, भगवान के है, भगवान के है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतर व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए बहुत आदर नहीं है, पर परमात्मा बिल्कुल नहीं, स्त्री और पुरुष व्यवहार के लिए, परमात्मा में यहाँ स्त्री है ना पुरुष है, किसी से कोई संबंध नहीं, इस वजह से असंग असंग असंग, किसी से असंग नहीं है, असंग कैसी मौलिक बात है, असंग सर्व था असंग, संग किसी का ही नहीं, मौज हुई मौज, सब भाई बहन से मौज मेरे आनंद में, ये भाई बहन ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर है, भीतर तो परमात्मा लाइन से मम्मी वाले सो जीव लोग है, जीव भूत है सनातन, मेरे अंश मेरा साक्षात परमात्मा अंश है, भगवत स्वरूप है, इस वास्ते मस्त रहो आनंद में मौज में हरदम, सुख आवे दुख आवे ये तो आने वाले है, जाने वाले, मिलने वाले बिछड़ने वाले, मिलने वाले बिछड़ने वाले अपनी चीज है, मिलने और बिछड़ने वाले अपनी चीज है ही नहीं, पक्की बात है, एकदम खरी खरी बात है, सुख आओ दुख आओ, संपत्ति आओ विपत्ति आओ, आदर आओ निरादर आओ, निंदा हो प्रशंसा हो, एक ही जाति है, ये रहने वाले कोई नहीं, ये रहने वाले नहीं है, ये तो मिलने बिछड़ने वाले, ये मिलने बिछड़ने अपना नहीं, आनंद हो गया, मौज हो गई, बस कैसे आनंद की बात है, सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, सब भगवान हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के सब सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, हमारे प्रभु के प्यारे, प्रभु के प्यारे आनंद मौज में रहो, मस्ती में, हम भगवान के हैं। तुलसीदास जी महाराज तो भगवान से दर्शन करा लिया, मैंने का पत्र तुलसीदास मेरो, तुलसीदास मेरो, तुलसीदास मेरो, बस मैंने पत्र के पर सभा जुड़ी हुई सभा में अपने दर्शन कराओ मत कराओ, है भगवान से। कोई कहे तुम नहीं हो, तुम्हारा पता नहीं है। भगवान भी कहते कि तुम मेरे नहीं हो, तो आप भूल गए हो। आपकी भूल हो सकती है, हमारी भूल नहीं हो सकती। आप भूल गए, आप ये बात आप भूल गए, हम नहीं मानते। जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। सीता राम शरण अति मोरे, अन्य बड़ा अनुग्रह तो है। ये बर्दी महाराज ने कहा प्रयागराज के सामने, बर्दी महाराज। राम जी खुद गए, राम जी खुद गए। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। राम जी हो कैसे थे, आप भूल है। जा नहीं राम को दे समय, लोग है गुरु साहब भगवान है, लोग सब गए। हमें मतलब नहीं है भगवान को, सीखो भी क्या मतलब है। ये बात मौज मौज ही हो गया, आनंद हो गया। सीता राम शरण अति मोरे, अन्दिन बधाई अनुग्रह तोरे। हम दिन सब दिन मेरा हमारी बात है। मेरे भगवान कुछ कहो, दूजा कहो, तीजा कहो, मर गया जो कहो, हमारे तो भगवान है। मेरे तो मेरे घर गुफा दूसरा न कोई, जा कृष्ण मोर मुठ मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गुफा, मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गुफा दूसरा न कोई। जा कृष्ण मोर मुठ मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गुफा दूसरा न कोई। अपने सदा भोज में हो सदा, मस्त में भगवान कहे, भगवान मेरे है। ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव आवासांश जीव है। मई वांश हो जीव लोग जीव को दसना मेरा अंश है। इस बात को पक्के कर रहा, पक्के मेरा अंश है मेरा। बात यह है, चाहे कोई कहो चाहे न कहो, कोई चाहे स्वीकार करो न करो, बात तो यही है। बात तो यही भगवान ही हमारे, भगवान हमारे, यही तो हम सुनिया। साधु माते हैं ना, दो तरह होते हैं। शास्त्र माता देगा, एक विद्युत संन्यास है, एक विभिदिशा संन्यास, एक विद्युत संन्यास, एक विभिदिशा संन्यास। विद्वान है पूरा, बहुत हो गया फिर भी साधु वो विद्युत संन्यास है। और जिसको तत्व जानना है वो विभिदिशा संन्यास। वेत्तुमेच्छा विभिदिशा, वेत्तुमेच्छा विदिशा, वेत्तुमेच्छा जानने की इच्छा है साधु है, वो भी साधु है। एक विद्युत संन्यास है, जानने चीज है ये जानने। इस वास्ते हम तो भगवान गए हैं, चाहे विद्युत संन्यास हो चाहे विदिशा संन्यास हो, संन्यास ले चाहे न ले, हम भगवान गए हैं। इसमें संदेह नहीं है। आनंद हो गया। सब सब भाई बहन सब एकदम हृदय से भगवान के हमें हमारे भगवान है, भगवान हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भरत जी ने हद कर दी, जाने राम कुटिल कर मोरे, राम कुटिल माने जाने राम कुटिल कर मोरे, लोग के गुरु साहेब दोही, लोग ऐसा कहे राम जी ऐसा माने। बस मेरे तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, दो कुछ भी कहो, भला कहो, बुरा कहो, अगर क्या लोग को देना है, कोई गवाह थोड़ी देने, गवाह देना, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मस्त हो जाओ उसमें, हरदम रात और दिन मौज में रहो, मौज में रहो, सब भाई बहन सब सब सब सब सब मौज, सब छोटे बड़े जो सुनते सब भगवान के हैं। सीधी बात है, भगवान के हैं, भगवान के हैं। कबूतर तो कबूतर, समूतर सब पोत भगवान के, पोत में निशन नहीं, हरदम मौज में रहो, मस्ती में रहो, कमरों ढक बंद कर नाचे को, क्या हो गया क्या हो गया, कि मौज हो गई आज, मौज हो गई, क्या हो गया, क्या शहगाड़ी, क्या दर्द, क्या क्या पीछे लगी, प्रश्न है नहीं, क्या तो प्रश्न है, प्रश्न है नहीं, क्या पीछे लगी, आगे से ले गए जी, क्या तो प्रश्न होता है, प्रश्न है पर शंका हो दो, इस बात से हम तो भगवान है, हर भगवान हमारे हैं, बस इतनी बात पक्की करो, सब सब पक्की एकदम सच्ची बात, मानो तो सच्ची, न मानो तो सच्ची, स्वीकार करो तो सच्ची, स्वीकार न करो तो सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, वो झूठी होगी नहीं, झूठी होगी वो तो सच्ची। हम तो भगवान है, भगवान हमारे, हम भगवान, मौज हो गई, पक्की बात एकदम एकदम पक्की, मान लो फिर स्वीकार कर लो, ईश्वरांश जीव अविनाश चेतन अमल सहज सुखदर्श, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गई,